أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. واقعة موسى عليه السلام جزء پوری رو رسیدا چه فرعون اغلد مقابلی چیلنج ورکو چه دا تاثر خجسدی موجزه یادولا دا خود جادو دی امون با مقابله با جادو گرو سرکو جادو با ایم پی اتبامو که چ کوم یو کامیاب شي نه به صحیح هغه ټیک ده راول خپل جادوګر فرعون هغه په څه کسانو لېګل جماعه کېده ثم اتا ارته خپل برابر کړو بیا مقابله لراغه او دغه اشاره میګنه پورا باطل پرست دی فرعون وی مشرک او کافر دی بلکې دهری کافر دی لیکن د مناظره په چل پويږي په طریقه پويږي د دیو جنې د انصاف خبره کوي والله تا چیرې یو خو به وخو تاکو چې هغه وخت به زمون تاسو دواړو دی د کېدو د پاره او بل به زه تاکو هغه به داسې ځای چې نه به تاسو نه به زمون وي مکانم شوا ما مخکې تاسو ته ویلو چې د فرعون تذکره قرآن کریم کې الله ډېره کوي دا هغه وجه ده چې ظاهر کې دا هغه خوښیارتیا ډېره ده خوښیار دې او بیا چې کله مناظره کې نه دانه چې تلوار جوړ کړی دا ټیم اوټا کو او غیر خپل کسان مراوندي ځان برابرې کړه مناظره چې کین حال سو برابر کې کړه دا خو نه چې راغلي مناظره له او کتاب چې کوم د مناظره سره تعلق نشته هغه مرولې دې برتیانو سره اکثر چې مناظري یو ځل ډیر وخت کیږي لیکن وی خبره ده او دغه شیخانو کې برا کاله کې مناظره وا مناظره کې مونږ درې کسان وو خو مولانا هم د ویلتیانو درې څلورو نام ما ذکر شو کتابونه هغې راوړي وو نو د ابن کثیر څلور څلور نسخې راوړې ما چې را ته وکتل پټې ډک کړی دی مونږ خو ځان سره خپل مناسب کتابونه چې څو هغه اغوستي وو او دې غاړه کې د قرآن نسخې پکې جدا یخې وې جلالینو یې پکې څو یخې وو که نه کتابونه ډپ برکې واخو چې خلک وو چې ډېرې زیات کتابونه یې راوړي دي که نه دا خو په طبخانه کې له دې نه ډېری اصل شیخ خو هغه دی چې ستا په کاري کې که نه نو فرعون کسان دا جمع کړو ځان برابر کړو بیا میدان ته راغې موسی علیه السلام داول ناغې ته نصیحت کوي په کارمداري چې دا پاره د دې چې کی دي شي دا سره اومني او ته وایي چې بھائی حق تا بهشه هغه ته وایي چې ما ته حق نه دی معلوم دلایل په پیش کو نو پته بولږي چې تاسو حق له کومه وې ټیک شو ته کم یو غږی حقي هغه بل په خپل بیا پری دي نو کوم ناظری طریقه دا له اخلاص سره پکار ده اخلاص دې دوی چې خبره اوشي او کله واضح شو اختاره شو نو بیا پاره کې زد او عناد او تعصب نه وي هغه وې ټیک ده موسیٰ علیہ السلام ته نصیحت خبرې کوي تعالی په کار دی نصیحت خبره وکا کله چې مناظرې نه مخکې خبرې نه غو مناسب توایا وای بس ته یې خبره چې په چای نو بس هغه راوالو بل وګریدو کې دې شي داغه پړ غره هم وو دی شي او مثلا وت ښکار شي او هغه خپل خبره پری دی لګړې کا سان دا دې چې پری خېدا سپکې لیکن اکثریت دا سره چې وی پوز دي دغه وجه شي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فتوا دا و چې مناظرې ټول حرام دي خپله مغه مناظری کړی ده یو تر کړی وی لیکن داغه مقصد داو چې هغه مناظری چې پای کې مقصد احقاق حق نه وي بلکې هغه کې مقصد خپل ځانو چتولی ولا ډله مضبوطول خپل ځانو چتول هر څنګه چې خو به خپل خبره ثابت کوم لکه بعض مولانو کې دا شي وی هر څه چې کنه په زمانه نشي ګټلی دا خبره څه کوم کا چې دا خو د دې مطلب دا شي چې هغه بل ماته دلایل پېښون کی او خبره واضح هم شي نو بیا هم نه منم نه خو يهودو قتل ته چې پای کې دا څه پتو موسی عليه السلام هغه ته نصیحت کړي قال لهم موسی اول هغه ته موسی عليه السلام ویلکم وتباب شيء لا تفتروا على الله كذبا متبع الله دروغ فيصحبكم بعذاب کني بیخ بو باسي تاسو په عذاب در بولو تاسو دا فَيُصْحِتَكُمْ مَنَا فَيُحْلِكَكُمْ امام بخاری مانا کرے وا تاسو په حلاک کی نمخ کی نا خبر ہوگا چه او خبر با کو برے آغا خبر با کو چه دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبری دکا دا اللہ دا رسول خبرم پا حقیقت کی دا اللہ خبر دا وما ينتقان الحوا ان هو الا وحی روحا او کل چه اللہ و دا اگر رسول نیوی لینو برے پا اللہ و پا رسول دروغ مطا پہ برے کنی تباب شیخا او قد خواب من افترا او یقینا نو امید دې د رحمت د الله نه غوښو چې دروغ جوړ کړو چا چې په الله او رسول دروغ جوړ کړو مثلا قران او سنت کې نو دې څینه زوري کې چې شپه کې او دروغ وایي هغه ناکام دی خدای مو یې هغه وګټل دې چې چا لاکی ما لاکی وو کې منافقت وو کې لیکن دې ناکام قد عام سبا شو برباد شو څوک چې په الله او رسول دروغ وایي دې فتنا ازو الله اغی جګړه اختلاف کو پکار خپل کی کیناوم په کور نه کی واسر النجوا او په جرګه وکړه ټول ځاله شو چاوی او یا کسانو ادا د عبد الله بن عباس رضی الله عنه قول لګ صحت ته نزیو چاو په کې غټ غټ خبرې کړې چاوی ودولا کا تلوي غرو چاوی دیر غرو چاوی پینځیز غرو چاوی دادی دادی ګڼه خپل مفسرینو ذکر کړی دي لیکن پاره کې اقرب ال صحت دا قول لږ او یا کسان دي او دا مکه تیر شیو مو د نینوا او سیدونکو یو خپل خدای غلا کو کې علی را جمع کړو بلکې د فرعون په دور کې د صحرا او خپل مدرسې وې چې پای کې او باقدر سره هر تعلیم ورکېدو ناغي پور کې او بل سره اختلاف وکړو چا وی دا پیغمبر دی چا وی نه دی بیا پکې یو څه نوې چې بس ټیک دا خبره کوم مناظره مقابله ویل شکل د جادوګرو نه دی او کو مناظره کې دی اورشه کنه ځکه ظاهر ده کدا پیغمبر موږ ته نشو کامیاب دي نو کدی اول شګه په ټول ګور ایمان ترازو نو ټول په زمو صلاح ده ټول یو اتفاق وکړي بس خبره ښکارا شو یا به اشاره نه کو نو قالو دی خو جرګه وکړه آفا ملنه فرعون هم ناس دي کړي سم له والو ویلې وزرا گورنران امایدین اغي ناس دي سنټ والا کسان ناغي دین خلق عمر پاری او دیلم لگا چیزی ورکی محمیس کی ہوتا ہوئی پندے ورکول کنا چی دا خو جادو گردی منا دی زمون دے جادو گرون نشی گردلے اور دی مقصد پر دی جادو کے غلط ام نے جادو گر خو زمون نام دی او دام جادو گر دے خو داگا جادو گر چی دی زمون دا اخ خلق پدے دے چی اغیر کو اقتدار نا لی کنا اتاتوالا دی دے اقتدار ہوگی دی موسیٰ علیہ السلام و حضور علیہ السلام یا دلو مخی تیرم شو و دیوی جیتنا لی تخرجنا من ارضک بسحرک یا موسیٰ دا خبر اصل کہ فرعون کھڑے دا خدا خو چونکہ داگا چمچی دی کنا او دا هو قانون چې خان وی با دینګړ خواږه دي نوکر وی خواږه دي ډېر ښه شی زبردست دي چې هغه وی خراب دي نو دوی دین نه کار شي په نشته نه ناغي هغه په ها کې حامل او کو چې دې دی خو مقصد دا دی د پارا راغلی دي چې اقتدار حاصل کی اغي انبيای کرام لګر دنیا د سیاستانو په شان دي ګڼلیو چې اغي من ډترلې وي او ځنه ځان لګوري دې د پاره چې پرته اقتدار حاصل کی کنه دایي دنیا کې باز خلک داغي د خپلنه به اوري کوي او حق پرسته د بیان کوي مړه دې کې غرض دې ځان له مشورې غواړي ځان کامیابول غواړي کله زمون مشرانو مې څه اختلاف راغلی او اوس ختم شوی دی الحمدلله اصل مشرانو مرسته نشته د اختلاف ختم دې او کته پکښتا کسان چې اغي خپل د غواړي کنه ځان له شي غواړي ناغي پکې اختلاف کوي او اختلاف دا سره راضي کیږي شنو باندې کزار و یاره دا په مشره جنگ دی د پاکستان حکومت غواړي زه په مشره جنگ نه او مشره جنگ هو دا چې یو گورنر وي بلوم ځان گورنر کو یو چې ته وزیر وي بلوم ځان وزیر کو دا د دنیا والو دا یو ځای دی چې دا په مشره جنگ دی په مشره جنگ نه دی علماء وایي چې کله علماء یې ایمان وي یک څه خبرو اختلاف یو بل سره راځي شي خو چې کله بیا پوښتنه چې راغلی و نو اخر کې الله یو مو نو قالو اوی دی ملاو خدا را هی خبر ده اوی دغه کسانو د علی جادوګرو نه دی ویلي ګوره مطلب مې دا خبر ده ملای فرعون دا قالو اوی دی ان هاذان لساحران یقینا دا ظالو خامخا جادوګر دی یریدانی دا ظالو غواړي ایو خرجاکم من ارضکم چوبا کی تاسو تاسو د وطن نه به سحرهما په سبب د جادو خپل دی یو مشن خدا دی چې دا حکومت قبض کول غواړي دا اقتدار حاضرول غواړي دی کرسی ته ځان رسول غواړي او بل مقصد دا دی چې ويذهب به طریقتکم المسلا او ختمي تاسو هغه لار غورا تاسو هغه غورا دین ختمول غواړي درې طریقې را نه ختموي دا دین تر هغه مار نه کا چې بای هغه زړار ته ختم کړو زړه طریقې وی لاړه ويذهب به طریقتکم المسلا ګور دنیا کې تجدد غواړي د مشرانو هغه طریقې پرې خو نه هغه خلقیشته او نه هغه مشدشته نه هغه ګریشته نا را کړایشتا اگر څه په بولو او غزاړو کورونو نشته ها د خور او باده او قاړې پوښیو هغه چیزونو نشته اوس نو دا غواړی هر یو چیتت غواړی هر یو چې ګوره کور جوړی نو پنوي تر دې جوړی چې بنگلا ته جوړه لیکن دې غاړه یو یلا بس نو دا غزاړه خبره خوا او دې کوم دی غلط کې ځل کې خبره غاړه خدا نه چې تاسو ادرې سو کال مکه کومو ځلا خبر خو غره چې سواحل سو کال کوم مکه وا محمد رسول الله دور کې وا یا صحابه دور کې اصل وو خو غلې نو دا خلق دوه کې چې تاسو غره دین دی جی غره فرعون یارو خپل دین د غره دین وي خو دنیا کې تاسو سو نشته کس نه بویت کې دوغه منکر شته سو کوم دا نو چې زماره چاټوی دا تروی دي ار یو وي خو دې اصل شی خو ما ترته وای صحابه به طریقه د ګون مسلا دګ یو نحوی غونډه اعتراض نه هغه دار چې دا ان هاذان کې دا ان مخفف من المسقل لے. دا ان په معنا دی او قانون په ان کې دا دی چې اسم او خبر غواړي نه اسمي مرسوبي خبري مرفوعي نو عربي ترکیب له حاصل سره دا څه پکارو چې ان ها زین لطاهران یقینا دا غواړا کا مخا جادوګر دی ان ها زین اذن پکارو مرفوعي څنګه راو اذن ولې وې دا خو د کلام عربي د ګرامر خلاف راځي درامي علما مختلف جوابونه کوي په تر جواب پکې دا رسیدا غین نه د دې څه په غلط یو کښوي دا ان په معنا د قد یا ان په معنا د نعم دی امام مبرد وی ان په معنا د نعم دی نو معنا یقینا دا غالا خامخا جادوګر دی دا اوس ته هاغانی ولا ساحران مبتدا خبر دی ها او دین جواب داو چې دا ان نافیره معنا دا اوس سلام په معنا د الا دی نو معنا دا دا ان هاغان الا ساحرانی ندی دا دواړه مگر جادوګر دی بیا هم ترکیب صحیح دی او په اومنو چې دا ان مشدد دی لکه یو قرت کې دا راغلی دی چې ان هاذان یو قرت څه قرت شاذ دی ان هاذان لساهران لکه یو قاری سیب چې ته ان په دې ان نوې نو قرت کې غلطی نه راغلی لکه یو قرت شاذ شته دلته په پاغه بیا اعتراض شته چې را ان نسنګ رستو دی هاذان وی هاذان په کارو دا غي جواب وکا چې دا راغه چې په لغت باندې بنا لے چې دا غي پنځ زبان دی حروف مشباب الفعل جو دوی انا انا لكن لیت لعل وغیرہ د دې اسم او خبر والا مرغوبی دا د کوفی والا لغتو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے چاته پوس کړو کنه چې هغه وی قتل احمد او شبی احمد کې فرق دی احمد قتل دې ته وی چې پاغه اعلی باندې وی چې پاغه اعلی باندې په عرف کې سړی وجلی کیږي په تورا په نیزا په چاړو په چاقو باندې وی نن سبا په بولې ولې او قتل شب احمد دې ته وی چې په عادت کې پاغي نه وجل کیږي لکه پکانی باندې ولې سړی وجل مرشي ما یا په تاسو پکښتا کنه امام ابو حنیفه نه دا احمد نه شب احمد دې دې ته مغلظه دې بګي خو دې کې احساس نشته ځکه د توجلې په چاړه به والو نور علماء په نس پکې شته نه چا دې تاسو کو ویجی څه چې وایي چې یو سړی په کاڼي باندې وو کنه یا په لرګي په لوړ باندې دی وو مړ شو نو دا شی به احمد دی احمد نه دی لکه یو سړی په دور کاڼي باندې وو لګا ته مې چې نه پل په دبل را اخلاص کی چخنی کی نو بیا هم پکې څه خاص نه یو کا دغه باندې احمد باندې داوال جواب کوي وی احمد نه دی شی به احمد دی ولاو ضربه به ابا قبیس ابو قبیس د مکی د کعبه مشرقي طرف ته غره دی اگر چې په ابو قبیس غر باندې وولي مانا کلمار غر په پاسه کیږي هم پکې بیا قتل شي بیا احمد دی احمد نه دی نو خلق یو ګور کنه دا وی لازان ته امام او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا او دې قدیم نه پويږي چې دې مقام کې دا ترکیب استعمالوم چې ولو ذرا بهو به ابا قبیس نو به حرف جاره به داخل شوی دی اخ ابو کا اخو کا حمو کا حنو کا وغیرہ دا فغوی چې په دې کې حالت جری په یې سره دی لذی جری دا څه پکارو ولو قتلهو به ابي قبيس ناغسن به ابا قبيس وي شوابهو کې ډېر اعتراض کړل دي کله په امام غزالي رحمت الله عليه وي دي او امام غزالي د حال نه خبر نه ته لګیا احیاء العلوم خود تا قتل د خمور کتابونه لاګ نه کېدلی خو هر چا سره شته موجود دي نن سبا اردو کوم ترجمه شوی دی داغه کتاب له المنقول فی تعلیقات الاصول نن سبا شاملو کېشتا باغ منقول کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه ډانډي وبدلی دومره بدر دی ودی دومره دا کله کوی له دې شو دا ویلی دا کله غاله دې شو غټول بدر راغون کې کنه دا به یې سپید نه رسي او ما ته نقلم کړل غا ما سره نقلم موجود دی داغه امام غزالی هغه تم دا اعتراض کړل چې دا امام امام نو مړه امام ابو حنیفه یادی هغه سر نه پاره نه پېدل جوړ کړي پاره نه پوي کې امام وڅ شي نمون وایو دا ډېره غلطه خبره دی وګړه صحیح خبره یو امام چې داغه په امامت باندې تقریبا ټول دنیا متفق ده راشو ګور د اسماء رجال کتابونو سیرو عالم النبلاء چا سرهشته تذکرۃ الحفاظ چا سرهشته دا رنګ میزان او نور کتابونو د علماو هغه وګړه تا د په ټولګي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ و مجتهد یقیني مجتهد لوی پایا کې عالم نه او داغه شاګردان مجتهدین مینهغه بوله مجتهد نه باقی دا څه غلطه خبره ځکه مګوې چې دا غي جواب خپل شواکه وکړلې یک حیات الحیوان کې ضمیرین نه نقل کړلې هغه وی امام دا څه امام نشي دا په امامت کې شک نشته واقعي امام دی دا بیر خبره چې موږ مور د مېری نشته په کې پیغمبر خو نو چې دا راغاره خبره په روانه د بل امام هغه پرې ویل هغه نور امامان نو سو هغه ځان له مسله ده لیکن وو امام لوی امام دی لوی امام دی او دا د غی لغت په کوفه کې دا لغت چلې دو ان اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد غایتها هغه په خپل شعرونو کې استعمال کړل دی دا هغه کوي نه بالکل صحیح ویل دي ولا وغره بهو یا با خو به دا قران کریم دا لغت دا په دې باندې بنا لږ ان هاذان ان هاذان دې څنګه دی ویلې کا دا یو قرت دا یو لغت دی د عربو نو بالکل صحیح دي چې اعتراض کې نشته او قران کریم کو دا عربو په لغت راغلی دی ټیک دی چې اکثریت د قریشو په لغت دی لیکن دا غین علاوه خدای نور هم عربو کنه دا غی په لغت لکه زمو پښتو کې تا پښتو جدار له ثواب به پښتو خلاص لگا فا او بیا د پنوسو پښتو وګړه نو بیا به ته حیران شې زما او ستا چې توسره پاتې شوی نه په معنا به نه پوهیږي دې زوې پښتو وي ایو بلار روانو غنو کې چې کله ګرځي لتا ته د خلکو دې خبرو ته جواب کړي ته به نه پوهیږي چې کله ایزره پاتې شوی نه پور دی आवाज وکړه وی میری هغه ته وی وی دا انګیر بل علي زیره کوي نا هغه راغه دا आवाज وکړه موري وی نو رګل اخو یو کونه دی وړاندې نشه وی نه وته زیره کوي اوس په یوه کې په معنا تا پښتو ده دا هغه لغت جدا دي لیکن اخو شي لار شي بیا کنه او افریدا افریدی پیرا والا برا اورنجي وغیرہ نا غیب بیا خو زی زی سین ته اړه په دنه بوي یاري سوی ز ز ز ز په پته بیا پوره شي د سو یو دا کوم لغت ته دا لغت یو پښتو کې لغت نشته دا عربي قوم ډیر وسی چې بدا پای کې خود مختلف قبیلو لغاتو دا په یو لغت دی ان اذان للساخره یقینا دا ځواله خامخا جادو وردی وریدانی غواړي دا ځواله اي يخرجا کوم من ارضكم شو با سي تاسو دی وطن نا تاسو ربي علاقينا به سحر ما په سبب د جادو خپل او اقتدار دنه قبضه کول غواړي او يذهب بطريقتكم المسلا او قسم کی تاسو لار غرا تاسو دین غرا قاجمعو كيدكم ناغي د اوس چل غيخه نو مضبوط کې خپل چل ما خپل مکر او خپل خيله او خپل تدبير مضبوط کې ثم تو صفا بیا راشه صفونه صفونه صفونه صفونه راشه بیا ولي چې خلکو باندې مرو کړو چې کسان و سره شته ګوري ها ولي خلک خو دې ته ګوري دنیا دنیاوال خلک دې ته ګوري چې زیات کمه غړې دي ناغي چې وي زیات کمه غړې په دې ګډون له جمهوریت دې ما کړی دی کنه یې خو زیات ته ګوري حالانکه زیات د جمهوریت وی خاصیت دا دی اقبال سے وی چې بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے تڑیش ماری تو تلی ہے نا جری سورہ پائے کی دنوں کہ یو خواد دا کرا دل قدیر خان پشان دے جڑیر ویس سینس دان دے داغا پشان دے یو دا پاس سل کسانی سل کسانی سل کسان دا کرا دل قدیر خان پشان دے او پلی گاڑی تا یو دا پاس سل لیوانے بڑے گانی ناگا لیوانے بڑے گانی بیدی گٹی حالانکہ اگر ٹولی چرا غون دے کنے دنیم دنزانوں نے بھی برابر کنا لیکن گٹی بے دے لیکن یہ خود صرف کا پرو تو پوری کنا یہ خودی تو نہ پوری کہ معنی پاکے سورہ دا و طاقت پاکے سورہ دے اسلام کی شورائیت تے بڑے دایات کا تھا دے معافی سی نشتا خود مغربی نظام دے اور آخور دے منگنن پائے کہ دا سے اختی ہو چی تبا و برپا دی کو خا جو کنے چی تیر شنو داغین روز تو بیا دشمنے نہ قدمی او پردي سره باندې خلک یو بل سره اړمي دوه وکاله یو بل سره خبر شي له خبره لګاواره شي یو بل سره خبري برابر شي نو په دې کې بیا آفت راشي چې آفت کړه دي نو بیا دې یو بل طرفونه پکونه شي دا ډېر خطرناک حالت جوړ دی ډېر خطرناک حالت ناغي دا قانون دی دنیا کې خلک دې ته ګوري ډېر دي پاج مې هو کې دغه او ثم تو صفا صفونه صفونه راشه ګوره چاوي وی صفن ذکر دې مراد کې صفونه جماعت ته معهود نه دي بلکې مراد ته مصلا امام بخاري معنا کړی و سمات المصلا 11 شه زیدمان کتا دین دا پته لګی چراغي او زم دا سوچ پای کې باغی مونږ کو الله یې منو مشرکان دي د فرعون په دور کې فراعنه د مصر کې قبطیانو کنا نو مفسرینو چې کب تاریخ لیکلې دا غي دا معلومی کې مخکې ماته اوس ویلی مو خپل روز درس کې چراغي ډیر زیات الہو خدا الہی کته ګنل او الله د ټولو د پاسه ګنل دا څنګه چې د مکه د مشرکانو نظریه او بلکې پار دور کې مشرکان دا نظریه چلی دا نور د الله نه لاندې ګڼي چې دا واړه دي او هغه ته محتاج دي او اصل لغه ده ناغیم دا چې وو د الله ته بندگی کوله ځکه زه یو د بندګې دا د هغه یو جماعت او یو زه او چې په غزه کې باقي بندگی د الله کوله نو ثم تو صفا او د دې نه دا پته لګی دا چې هغه زه د مناظرې د پاره ټاکلې شوې ده ولې ویل زه به شرط بیا راشه زه د مانګتا زه د عبادت تا وقد افلح اليوم من استعلى او یقینا کامیاب دینم هغه څوک چې بری اومند چا چې وګټل هغه کامیاب دی ها نو قالو مناظره شروع شو یو خاص هر دی بلې غړ د موسی علی السلام دی هارون علی السلام دی وسره او هارون علی السلام چون کې داغت تابع و د دې وجې نه داغي ټوله مخاطبه موسی علی السلام سره دا قانون دی چې په مناظره د دو تنو منفیلانو او اثر معاونینو دی دا معاونت ټول کوي لیکن اصل مناظره دو کسان کوي ګوره نو موسی علیہ السلام دی خپل کاله ته دا جادوګر مشر دی چار سو کو چا به کی تیزی لیکلی دی وو قران او سنت کې غنښت دا نو قالو وګیوی یا موسی و موسی اما ان تلقیا یا خطو ورزولو کا و اما ان نكون اول من القا ایا به شو اول مم دا غ چانه چې ورزول کوي یا خو به مم لوم به ورزو خپل سید میدان ته یا تو ورزو ما نه ته چې څو ورده له مقابلې لپاره غشې مونږ دوه ورده وو او مونږ دوه ورده بس بیا به پته ولګي چې څوک یې ګټي نو قال بل القو هغه ادب کړی خدای موسی علیه السلام ایوب بن سره ویلی مو چې دا سره خو جادوګر شکل انده جادوګرونه لري جامع انده جادوګرونه ده ناغوته نه تاسو ورده تاسو خپل دلیل پیش کړئ چې دلیل د ذریعہ میدان ته کې دا قانون دی همیشه به د باطل پرسنه دلیل وغواړي ګوري زمونږ دا ډېر ملګري داسې دي علما هم ځان ته وایي او درسونه هم کړي دي ښه قابلان دي لیکن د مناظرې په چل نه پوهېږي کله چې مناظرې هغه ته وایي زما دا دی ته غلی شه هغه مدعي دی ته مدعي نه یې هغه به وایي د سنتو نه پس په جمع دعا ثابتوي د فرضو نه پس په جمع دعا به ثابتوي هغه به په دې غمونو کې تادرې د دعاګانې ثابتوي هغه چې څه شی ثابتوي که نه هغه هغې تفرید وایي ثابت دی که هغه به نیت په خوله ثابتوي چې په خوله باندې شته نو چې هغه ثابتوي مدعي هغه دلیل به هغه پیش کوي تب صرف داو کی کہ اگر دلیل پیش کی نہ تو مناظرے پہ لحاظ بانے بتا دا غیرت کے چې نقض بکې یا به اجماعي نقض کې یا به تفصيلي نقض کې یا به یو مقدمه ده غلط راي یا به ته ټول دلیل دي غلط یا به نتیجه ده غلط راو باسر یا به شرایط پکې نشته کنه ته به جواب کې دا غلط دلیل کا په دې مې دلیل پیش کول نشته موسی عليه السلام ته وی د الله تعالی او تاسو د نور معبودانو قائل یې هونه منم زه خوئم د الله نه علاوه بل د بندګۍ لایق نشته لکه زه نه افیما زه کوم دایني مدیان خو تاسو یې چې تاسو ثابتوي اولوهیت تاسو پیش کې دلیل بل الکو دلائل پیش کې وګرځو نو فاذا حبالهم وعيسيهم مناغه رسید علی او لاډه داغي يخيل الیه په خیال کې برات لې موسی علی السلام تمن سحرهم توجد جادو داغینا ان تصاح یقینا منډي وهي اغي میدان تر سه وګرځول حبال د حبل جمع د رسید وي پړی تا او عيسي د اسوا جمع د اسوا وی لور تا او امتا تا اغي خپل لور وګرځول نو موسی علی السلام په خیال کې امدارات لا من سحرهم دي من تمن اجلی وی دا غی د جادو د وجی چې دا منډي وی دا به وی بس ماران دی او خپل کومنډي وی ور موسی علی السلام باندې به سحر اثر شوی دی ځینې دا پته لګی دا چې په چا باندې د سحر اثر وشي نو دا منافی دا غد کمال نه دی دا نه چې دا سړی کامل نه جادو کیږي پارچا باندې کیږي باز علماء باندې کیږي شیخ القران دروستم الله دې عمر کې برکت واچي د اندازې نه دا معلومیږي څومره پورې دوایان چې هغه وکړي غټو غټو ډاکټرانو نه چې سحر دی جادو دی پی او غټه جادو دی دا چې جادو دی چې دماغ او خوله بند کړی دي کنه نبی رسول الله باندې شوی دی نبی رسول الله باندې تاسو اخیری کې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ بالناس کې راځي د بخاری روایت ته کنه دا هم په قوت خیالي باندې اثر دی موسی علی السلام هم په قوت خیالي اثر دی مما تعلم په کو دي خیالي اثر کوي اکثر دا هپناټیزم مسمریزم نظر بندی چي وته وي کنه نو پای کی جادوګر نور څه نه کوي شي حقیقت نه بدلي کی ګره دا مو اجر شي حقیقت نه بدل کو او تا په ذهن کې دا راځي چې دا شی داسې دی او دلته څه کسان دا سيو کې سبا ما اوریدا په کوالي باندې غالبا په خور استاد نو چې سوا چې دا پلان کې لګیدل او پلان یې او پلار باندې روان وي سره تن سره تلنو په خوابه دا پیاده مزل ډېرې وي خلک بدل چې دا دونیر دی آیو دی بل دی نه ټول په پیاده روانو کنه اکثر پیاده مزل وي چې په لار روانو کې شي وي چې کې شي وي نه په خوا کې د خټکو باغ خو هغه بل مرګره چې سره روانې ده نه پیژند نه هو ته یره څه خوراک خوراک هم نشته او زمانه هم دا سره چې اسیم خوراکونه کم داسې وخت چې د غنم هم بیا جو خلک بدل د اوربشو دغه بیرول د دونیر نه دی ولې نه داسې کوو هغه مشران ته پوسو کنه غیبر ته وشي او په دې غاړه دا حالت راغلی دی کله کله پاکستانو باندې رد کوم کنه چې هغه وي ډېر وي بچي دوی یې چې اته ملګری زمونږ داسې دي چې هغه سم متاثر غوندې دي نظرې نه خان کې خېجو کې ډېر کسان دي چې په هڅو سره وکي خبرو کې وکي کې لري پورې لاش بیا وي یو منو کنه خبره منو دا وی ګور باندې ډېری کې شرح دا باندې ډېر شو پلان کې عمل داسې محدود دي پلان کې عمل داسې رډینګ عمل داسې وي ته څه خبره ده نه ته محدود کې ځان نظام کمای چې ځان دې کم کو غزان دې ختم کو ځان څنګه کمای ځان کې واکه نبی رسول الله خو یو مت واکه دې کمای یروی بیاوی زراعی چې کوم د معاش دي کنه هغه ټول به کم شي وینه کمیږي زیاتی کی به ځکه دا مخلوق چې الله کم پیدا کی دنیا ته راوړي که استاد مسلمان نظریه د قران کنه نو هغه سره رزق هم خپل دی هر چا سره خپل رزق دی سورج کا سان ډیر شو رسونه ډیر شو استاد دې مکو با قربش ته منه کولی غنم څنګه یو سوز د فصلونو یو فصل الله وزګار نه شي بل بیا کری او غزم کی دي چې دا غي آمدن لس روپے نو او دا غزم کول نن د زرګونو آمدن دي دا به تاسو شاله پرته یو خچا پکې نه کړل دا وګوره کسان ډیر شو چې ډیر شو تنظیم ډیر شو کوم شی چې الله مقرر کړی دی نو دا غي د پاره تنظیم هم دی لکه باید کسان وي یره دا ډیر ساری یو خپل عمر روانې قربانې دا ما لاله وای کنه دا خو دې سارو شارټیج براشي یا به نه نو نو پیدا کیږي دا وخت پر وای تر اوسه نه راغلي الحمدلله بیا به مرز دي او کراتلې نو پار کال ستا په کلی کې بزرګونو ساروی لالیږي تاسو چې د لیدلې چې اوس په چاله لګړي راځي چې په دې کلی کې اوس شمارو چې سپیډ لري که ساروی لري کم شي چې الله سره لپاره پیدا کړی دی هغه بډیری کیم اوس دې کې ستا په دې کلی کې راځي کسان تاسو هم مخې ته یې موږ یې نمونه نالو چې مخ کې لګو نو ډیره غریبي و کار ډیر خراب و اجه سی وا شوې دي مال ډیر شوې دي نو غلط کار و لګو په دور دا شو چې هغه غریبي حالانکه زمون مشران کم وګ زیات ډیر کم د کلی کې آبادی ډېر کم اوس زما یاد دي دلته راي شماري کېده په دې اخر کې تاسو موږ وګو نو 35000 پکړی کې کړی دی 35000 پکې خدای مون برابر برابر چلی دی غالبا بهانه کې د ملګرو دغه کو زمو اکثر استادانو ته حواله کې غیلارای شماري کوي نو بهانه کې زمو پکړی کې 35000 سره 35000 خدای اوس اوس مارا اوس بردا پته ولګي خدای یو لاکھ د پاسه بسړی یو لاکھ د پاسه بسړی ښه زمرو ډیر شي وي او خوراکونه ډیر شو څومره چې مشران کم کنه مخ کې خوراک نه و ناغوی وو کې شو یو نو هغه بیا ځان کار د پاتې پټې وي او په سوس در باندې دا ټټکی خورم هغه یو سره پیسې نشته چې په خوا خو دوار داسې و چې خو په پیسو نه چې پیسې نه وپسو وي چې خالي نه یار ته کوم په کاکا له आवाज ورکوي کاکا السلام علیکم څنګه له ټټکی ګورې خپل شي ویلې بیا نه یار خو کې او څنګه چې ته پرتو هغه چې ته ونه والی وا هغه څنګه داسې تنو باندې ستان یا ونی داسې چې پاره شل کار کې شي نه هغه سم غټه تنو یاره وی دا چخ سره کم دی خیر دلته هغه دا چخ کې دا خو دغره کنه دا وی دا ست نه دا خو له په یو لاس شو کوم هغه دې شي دا به په یو لاس شي دا تاسو دا یو دې دلته کومه یو شرط دې کوبره په خو به خل په شرطونه لري دی خو دا وی شرط دې دو یو بل سره به شرط دې کو دا وی به را ځوانان مناسب دي اجر کې کنه وی به زا سوریګټ ته وځو سوریګټ هو سال دګر جا پیره کی کورونه دی او که دا عمل خوشي وره ښه ته دې نه بچا خو لاله نه سره به یری دا وی سوریګټ ته وځو دو کسانو چې د شرط ته خو خدا څخه کار کړی دې کسان ملګری دي چې ما ځګر ماقام کې چې کلنور پر وطنو په سوریګټ کې سپلای یې کړه اجو بیا درې وړ یو ځای روان شوی دی ایو دې په بیٹک کې ناشو وی دې وی چې دوه پاتې د شپې زم وی دې د لار شي چې بیا راشي روښ کړه ناغه وي زم زم چې شپې ټول په جې شو نو خو یو ځای ناشو خو پته چې موږ یې خلا کا تر پتی لګلې هغه چې تلې بیا سپلای ته لاس کړل چې کله کې ناشو سوچ نه وکړې خپل لمن یې خپل لاندې راغلې خپل لمن مجه څنګه هغه ته لاسونه پدې کې اونې ولې ژوند ولې څنګه سم د سپي یاره غالې ژوندې ولې یو بسړې چاو په دې سره مړو حق خلک کوئی پیریان نه دي پلان دې اډینګ دی کنه دای یې یاره راشي په خلکو کنه وی شر دو او وی شر کې دا وی کومګا ما دل دا په یو لاس وشته کومګا دواړه په مړای پدې کې هغه بالکل پدې خټه کو په مړو عملګری ته خان نه مخه تلګ آ خو درېګا لګې لره وترو خپل صادره نه راواله تر یو دی په برابر دی او اوس کوی خپل مرګره ادا ته ویو غواړو ادا نه پاس او دریدو هغه په دمه دمه سره چوپونه نه وتی ورته شکی په دمه دمه چوپونه وی کاکا او تیرا کاکې دا چې د مو شو شو سره دی ته او دې وردا نه ډیرو په زودا مینا نه نه او دې کی دا کی دا اوس هغه هغه پر تر او دې دنت کې چوپونه وتی په صادره باندې د شین حقیقت نه دی بدل شي خو هغه سترګو کې داراله خیال کې دې ته وی په قوت خیالي باندې اثر یخیل الیه من سحرهم کا په خیال اثر راځي چې دا منډي وی عامخه بنی آدم دی پیغمبر دی چې لیل قدر پیغمبر دی لیکن سره دا غینه چې بنی آدم دی یره او پی راضی دا مو ہے چې کنه پچا یره نه راضی پاو جو سفی نفسی خیفت موسی نو تیر کړه په خپل ځل کې یره موسی علی السلام لکی یره رالا کار کړو دا کله کوئی پکندار شکر دی لري هو سوک الوی سوک نه وي کنه سوک یری دی یری یار سوک هو سوک الوی جو یری دا مو سوک وینم مړای سوم نشته کنه لکه داغم یره پرته ښه وها د موسی علی السلام لکه یاره شت تبعیه را دا پارچا باندې راځي ښا راځي نه دا پته ولګي انسان دی انسان د ځکه د انسانانو صفات کی پکې ک الہ او معبود او بیا بدانو لکه څنګه چې پدې یاره راغلې دا چې بهر نبی راغلې دا مار لړم نه دار څه نه خلق یې رکی ښا مخاو دانګي چې مخه ته مار دی یا مخه ته لړم دی پاو جو سفی نفسه خیفت موسی یاره چا ویل دی وژن راغلې دا چې معجزه خو زما اختیار کې نه ده کی ویش زام سا وګرځوم او دا غینه ډمار جوړ نشي نو بس ټول خلک په بېمانه شي کافر بشي ولی ظاهر کې غیو بټلا دین دا پته لګی دا چې معجزې د انبیانو په اختیار کې نه دي که داغه په اختیار کې وي ناغه بچته دا یاره نه وکړي ولی هغه ته یقیني پته وه قرآن کریم ویلو چې سمروم انبیار اغلی دي کنه نو ما کان لرسول ان یاتی بیاات الا باذن الله توصفی شي یو پیغمبرم داسې نشته چې معجزه پیش کی بغیر د الله د اجازه نه دا دغه اختیار کې نه دي ځکه یاره رااله نو قلنا مونږ ورته واه وکړه کله کله د نبی پړو واه کیږي دا وګوره پړو واه ده ظاهر کې څوک راغلی دی نبی له سلام باندې بم دا واه کیده او حدیث کې راځي چې دا واه به په دبان لري سخت وا او ربما یفتم عنه ان جبینه لا يتفصد عرقا کله کله با جمی کې د نبی له سلام نه چې بیا غا حالت ختم شوه وه نو د سندي باندې به خپلې پرتی وي سندي مبارک باندې زور به ها نو هغه وحیر اعلی چې لا تخب مېریگا انک انت الاعلی یقینا توچته تو پاس کې وی پوچتو نمبرو دا ټول ویلی انک انت الاعلی او الک ما فی یمینک او ورځو هغه چې تاسو خلاص کړه تلقف ما سنو ختم بکی اثر داغ چې دی جادو ګورو جوړ کړی دی تاسو مخکې ما ویلو ذرای دې مو فسرینو یو رائے دادا چې تلقب معنا تاثیر بگی دا په معنا د تب لا راضی بل اوی اصل کې شی ته رول دا تیر بکی هغه چې پدی سدی ادا بهترو دا په صحیح روایت ثابتونه چې تیر بکی هغه چې دلته دی جوړ کړی دی او جسن هغه ورو ورزولا هم څو داینه خامار جوړ شو یو خپل پټولو راوالو ټول تیر کړو موسی علی السلام متلاص کو بیا هم څو هغه خطبه شو چې وګړه دا هغه شان لستر نه غټه شوی دا حالانګه راغور سینه تیر کړو هغه سیز دی په ټول کې د معجزه لا دیم قول داو چې نه مراد ته اثر ختم وی چې څنګه موسی علی السلام خپل هم څو ورزولا ته جادو اثر ختم شو چې اثر ختم شو یو میدان کې اپړی پراتو او یا لخت پرتی دی لخت په کولو نو خلک نه لري د لخت یو انبار پروت دی والا معنی شوی دی ځکه ما یې تلقف ختم بکی اثر داغ چې دی جوړ دی یا تلقف ما سنو تیر بکی هغه چې دی جوړ کړی دی انما سنو کید ساحر یقینا هغه چې دی جوړ کړی دی چل ول د جادو کړ دی داړومبه معنا خوا مفسرین کې دغه معنا علی واقید کې امام شعرانی کړی و اواز مفسرین دا ذکر کړو لکه کبیر کې امام رازی رحم الله کا ولا يفلح الساحر حيث اتى او نشي کامیاب دی جادوگر کوم ځای چې راشي په مقابله د پیغمبر کې لټ کې وتروایا چې د پیغمبر مقابله کې او د حق پرس مقابله کې جادوگر نه کامیابیږي ناغي پوښ چې اوه دا خو جادو نه دی نو فالقي الساحره سجدا نو ورزولی شو جادوگر سجدا کوون کی او ورزولی شو د مجهول چې غیر ذکر کړه تا وای چا ولا ټیلا ورکړه مانا مجبور شو بالکل فالقي الساحره نو ورزول شو جادوگر سجدن سجده کونکی الله تا قالو الی آمنا برب هارون و موسی ایمان داولم پرب د هارون د موسی علیہ السلام مون ته پته لګی چې دا صحیح پیغمبران دي او واقعد الله رب ترن علی کلی شی وی دی ها مون دې مقابله نشو کولی مون عاجز آمنا ورسول عراق کین تاسو دې شی وی قال ته ویلو آمنا برب هارون و برب موسی و هارون کنه موسیٰ علیہ السلام مخی کلے و حارون علیہ السلام رسکو کلے او دل تے اولتا ہو گو حارون علیہ السلام مخی کو موسیٰ علیہ السلام رسکو مچا ہوئی وجہ دارا حال تکی دی وجہ ہوا چی موسیٰ علیہ السلام اصلو پیغمبرے کی اگر تا مخی پیغمبری ملوشی ہو حارون علیہ السلام تا رسکو اگر تابے ہو دی وجہ نے اگر رسکو ذکر کو او دل تے حارون علیہ السلام دکا مخی کچھ دے مشر دے اوکال دے موسیٰ علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام تے اوکال کشر دے مشر رور دے او چاوی نه دي کې بل وجه ده او هغه صحیح معلوميږي چې رعایتا للفواصل لا کار کړل دي چې چون کې دلته فاصله ټوله داسي دي چا تا ابقا دنیا یحیا اولا تزکا د دې وجه نه آیاتونو کې فاصله سره برابر دار وو کې رب موسی او هارون یې بیا فاصله نه برابرې دي دا آیاتونو نه په دې خاطر باندې موسی علی السلام رسو کو مطلب یو دی سړی او تم ته خبره کوي په فلان کې او فلان کې دواړه راغلي وو نو دا پلان کی وی زید او عمر دواړه راغلي او دا چلو شو دا چی څو کیو کنه بیا وی وی عمر او زید دواړه پاتې دي دې ده کې عمر مخکې تو زید رسو کو خو که څو کیو یا په بیانونو کې خلک به خیال نه ساتي خو ذکر کوي د دواړو په دې مقام کې قران کریم د عربو په محاوره نازل شوی دی کړه هارون علیه السلام مخکې شو موسی علیه السلام رسو کړه د موسی علیه السلام نو مخکې شو د هارون علیه السلام رسو بیا وته ګوره قال لهم موسى ويديتا موسى عليه السلام ويلكم وتعجب ده په حال تاسو يا ويلكم وتبابشه لا تفتروا على الله كذبا متقي په الله باندې دروغ ويسحدكم بعذاب اني ويخ مو باج تاسو په عذاب درکول تاسو تا وقد خاب يقينا امید دې د الله د رحمتنا من افترا هغه څوک چې دروغ جوړ کړ فتنازعوا امرهم بينهم اختلاف کو دی پکار خپل کې پکورن ہے کې واسر النجوا او پټه وکړه جرګه قالو دی وې ان هاذان لساحران یقینا دا دواړه جادوګران دي یریدان غالي دا دواړه اي يخرجاكم من ارضكم چوبا کی تاسو تاسو ر دی علاقې نه تاسو ر دی زمکې نه تاسو ر دی وطن نه په سحره ما په سبب د جادو خپل ويذهب او ختم کی بطریقتکم المسلا تاسو اغغور دینو تاسو اغغور لار مسلمان غره فاج می او قید کوم نو مضبوط کې خپل چل ثم تو صفا بیا راشه سکونه سکونه یا غته ممانا وکا ثم تو صفا بیا راشه زید عبادت تا عبادت گا تا وقد افلح اليوم او یقینا کامیاب لنن وزمن استعلا غسو چه بره و مندو قالو نویل دی یا موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقیا یا خطو غرزولو کا و اما ان نکونا او یا بشمونگا اول من القا اول داغ چانا چه غرزول کئی قالا موسیٰ علیہ السلام و طیب الالقو بالکتاس غرزولو کئی فیضا حفالهم و ایسیهم مناگار سید دی او لاتید دی یو خیلو الیه پا خیال کے براتلی موسیٰ علیہ السلام تا من سحرهم داغی دجادو دا وجه انہا تسا چیقینن دا منڈی وی فاو جسفی نفسی نو تیر اکڑا پا خفل زڑکی خیفتن یرا موسیٰ علیہ السلام قلنا منورتوویل لا تخف میریگا انکا انتا الالا یقینن توچتے والقی ما پی یمینکا او غرزواغا جستا پا خیلات کی دی تلقف نو تیر بکی ما سنعو اغز چی دی جو کری دی یا زیم امانا تلقف ما سنعو نو ختم بکی اثر دا اغز چی دی جو کری دی انما سنعو قید و ساحر یقینن اغا چی جو کری دی چل دا جادو کردے ولا يفلح الساحر او نشی کامیاب دی جادوگر ہے سو عطا کم زے راضی په مقابله د نبی کې قول کی السحرۃ سجدا نو غرزول شو ساحران سجده کون کی الله تا قالو ویل دی آمنا برب هارون و موسی ایمان راول دی مون پر رب هارون او موسی علی السلام باندې